We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Koop deze boekenweek Voorbij het zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het zwart. Misschien wel Hilary Mantel's beste boek. NPO Radio 1. NTR. We kennen haar vooral als mevrouw Heel Holland Bakt. Maar ze heeft al zoveel geschreven dat we rustig een aparte boekenkast voor haar vrij kunnen maken. Nu is daar Smaakpalet van de Lage Landen, waarin ze ons, nationale zelfkasteiers, laat zien dat we er wel degelijk een hebben. Een eigen eetcultuur. Hier is Jannie van der Heijden. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Heb je eigenlijk een eigen boekenkast thuis met je eigen boeken? Ja, ik heb... Een plank? Een flinke plank? Nee, meerdere. Meerdere planken? Ja. Ik denk in totaal dat ik met mijn naam erin een boek of 50, 60 heb. Alsjeblieft, zeg. Ja. Wat een bibliotheek. Ja. En je hebt ook, zag ik heel braaf op je Wikipedia, je hebt ook Nederlandse taalletterkunde gestudeerd. Ja, dus je bent Neerlandica. Ik ben een drop-out. Wanneer ben je daarmee gestopt? Halverwege. Dus dat is eigenlijk altijd mijn grote frustratie geweest, dat ik niet mijn studie afgemaakt heb. Waarom ben je daar gefrustreerd over? Ja. Nou ja, ik vind dat je eigenlijk je studie af moet maken. Waarom vind je dat? Ja. Je moet eigenlijk afmaken waar je aan begint, toch? Ja. Wie heeft jou dat ingepeperd? Ja, ik denk dat ik dat van huis uit wel meegekregen heb. En van welke van je ouders was daar het fanatiekste in? Ik denk, nou niet echt. Ik denk dat mijn vader meer was van, nou doe vooral wat je gelukkig maakt. En mijn moeder meer van, je moet afmaken. Ja. Je moeder was wat preciezer daarin. Ja. En misschien ben je dan meer je vader? Sommige opzichten wel. Maar hoort je moeder nog in je hoofd. Ja, ik hoor mijn moeder nog in mijn hoofd. Ja, je hoort haar vermanend je toespreken. En ik heb dus ook altijd heel bewust tegen mijn kinderen gezegd, doe vooral wat je gelukkig maakt. En niet van dat moeten. Ja. Dus je hebt zelf eigenlijk de boodschap aan je kinderen willen geven van... Ja, maar volg je hart. Volg je hart. Ja. Is dat? Nou goed, ik ga nu niet altijd. Nou, misschien gaan we er later nog wat gedetailleerder op in. Maar eerst, je hebt dus een lange rij boeken heb je al geschreven. Mm-hmm. Aan eten verbonden, op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. Maar dit, ik kan me niet anders voorstellen, Jannie, dan dat dit boek, Smaakpalet van de Lage Landen, het ligt hier voor me, een kloekboek, echt een koffietafelboek, hoe het eruit ziet, dat dit je magnum opus moet zijn. Ja, dit is mijn magnum opus. Dat kan niet anders, toch? Nee, dat is het ook. Ja. Vertel even wat de oorsprong van dit boek is. Nee, kijk, het is eigenlijk een verbinding van twee liefdes, kunst en eten. En wat mij altijd opviel, was dat mensen wel naar schilderijen keken. En dan zeiden van, oh ja, mooi of niet mooi. Maar ze keken nooit wat er nou echt op staat. En ik had heel erg de behoefte om... Zij is toch geïrriteerd? Ja. Ik dacht van, ja, kijk nou eens goed. Ja. Want ja, we hebben, nogmaals, mensen zeggen vaak, ja, we hebben geen eetcultuur. Nou, die was er wel degelijk, ja. En die is er nog steeds ook. Die is er weer. Die is er weer. Oké, die was er wel. Maar je zegt van er is zo, die eetcultuur is eigenlijk zo precies en mooi en goed vastgelegd. Kijk nou eens goed naar al die schilderijen en dan zie je hem gewoon voor je. Ook dat, maar wat ik ook wilde laten zien is dat ik eigenlijk een soort cirkel gemaakt heb. Is dat je in de 17e eeuw, waar mensen die wilden pronken met wat ze kenden, wat ze zich konden veroorloven, en hingen dat aan de wand. Ja. En als je ziet wat wij nu doen, is dat we massaal natuurlijk, als we ergens uit eten gaan, maken we foto's en onderscheiden ons daar ook mee. Van kijk eens waar ik gegeten heb, ik hoor bij die groep of bij die groep. Dus er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Alleen in die tussenliggende periode was dat blij zijn over wat we kenden, wat we aten, was er niet zozeer. Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk in de Gouden Eeuw een periode gehad waarin die mensen waanzinnige stillevens werden gemaakt van allerlei soorten eten. En het eten werd gevierd eigenlijk. Zeker. Toen is het een beetje een paar honderd jaar schraal geweest. Zeker die 19e eeuw. En eigenlijk denk ik dat wij nog steeds een beetje in ons gevoel zijn blijven hangen in die 19e eeuw. Toen had je natuurlijk veel armoede, industrialisatie, waardoor er anders gegeten werd. Maar ook de opkomst van huishoudscholen, waardoor je een soort gemiddelde kreeg. Ja. Overdracht veel minder werd. Ja. En daar is ook een beetje dat stampotten, stampen begonnen. Ja. Stamp dat, alles maar door elkaar, dan heb je dan een soort klap op het laatst. Ja. En weinig blijheid rond eten. Ja, precies. En eigenlijk die social media, die vermaledijde social media, waar mensen vaak zo honend van zeggen. En dan zit een influencer weer een foto van een bord met eten te maken. En we moeten dat allemaal weer aan thuis laten weten hoe lekker het eruit ziet. Maar dat vind je eigenlijk heel positief en goed. Nou ja, dat gebeurt. Ik weet niet of ik het. Ik denk dat voor restaurateurs verschrikkelijk is. Dat mensen eerst foto's maken en dan pas gaan proeven. Maar het zegt wel iets over hoe we ons willen onderscheiden met eten. En je ziet ook dat er kunstenaars zijn die mega realistisch werken. Ja. Dus echt grote stillevens weer. Dus in die zin waarderen we eten wel weer als iets waarbij we onszelf een bij een groep willen plaatsen. Hey, en Jannie, dat is een leuk punt wat je maakt. Maar rechtvaardig misschien niet per se een heel erg dik en fantastisch en mooi uitgegeven boek. Dit is één specifieke punt. Nee. Maar je wilde onze eetcultuur. Ja, ik denk dat we, als je op het moment dat je weet waar we vandaan komen, maar kijk, we hebben het over lokaal Nederlands. Terwijl ik denk, ja, hoe Nederlands is onze eetcultuur? Waar haalden we alles vandaan? Wie hebben ons allemaal beïnvloed? Mm-hmm. Zelfs de Nederlandse koeien, die wij zo Nederlands vinden. Ja, die werden ook geïmporteerd. Ja. Waarom hebben we zoveel koeien? Omdat wij grond hadden waar niet zoveel op kon groeien. Ja, behalve gras. Dus dat zijn precies. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die maken dat wij eten zoals we eten en dat ons landschap is zoals het is. Ja, precies. En zo wordt een eetcultuur gevormd. Mm-hmm. En die eetcultuur is ook nog eens schitterend vastgelegd. Hoe is jouw liefde voor? Want ja. Er staan dus de meest waanzinnige schilderijen, mm-hmm. tekeningen, gravures, weet ik veel wat. Alles staat erin. Kende je dit werk allemaal al? Nou, voordat niet, je dit niet boek alles, ging maken? Natuurlijk. Nee, dat zou overdreven zijn als ik alles al had gekend. Maar wel veel. Ja. Ja? Weet je, het is iets wat ik altijd fascinerend gevonden heb. Dus ik had al veel werken gezien. En als ik op vakantie ben, wil ik altijd overal schilderijen zien. Dus er is ook heel veel buiten Nederland, wat we bijna niet kennen. Dus dat heeft er eigenlijk een beetje voor gezorgd dat ik dacht, ik moet er meer mee. Ja. Ja. Ben je opgevoed met kunst thuis? Ja. Wat voor gezin was het? Waar deze twee ouders waar we het net over hebben gehad. Ja. Hoe runde die het gezin? Met liefde voor eten. Dat was het allerbelangrijkste, denk ja? ik. Was eten echt al een centraal ding in jullie thuis? Ja, absoluut, absoluut. Maar ook vooral delen. Dus wij hadden in het weekend altijd gasten. Er mocht ook bij ons nooit iemand weggaan zonder dat er van alles meegegeven werd. Dus eten was belangrijk. Maar vooral je ouderlijk huis? In Zandvoort en ik, daar Kennemerland ik gewoond. En eten, nogmaals, was belangrijk, maar vooral dat het vers was. Nu pas realiseer ik me hoe belangrijk dat geweest is, dat mijn ouders, mijn moeder, discussies aan tafel hadden over kruiden, over of iets goed van kwaliteit was of niet, of het vers was. Ik mocht als kind bijvoorbeeld. Ja, moeder had discussies over kruiden aan tafel. Ja, of het wel Russische of Franse dragon was, of of hij naar gras maakte, of dat hij anijs had. Dus ik ben daar. Mijn vader jaagde ook, dus ik mocht als kind, hingen er wel dingen af te hangen. Dat vond ik als kind niet eng. En als mijn vader dan zeg maar een konijn of een haas zijn jas uitdeed, zoals hij dat noemde, zei hij, ja, maar ik zorg wel dat hij het niet koud krijgt, want hij mag zijn wandjes en zijn sokjes aanhouden. Oh, God. En dan dus ging je zo'n dier villen waar je bij was. Ja, maar ik heb dat. Ja, maar er was wel respect voor het dier. Tuurlijk. Ja, maar het, is wel, het lijkt me toch wel bloederig om te zien. Als kleine Jannie. Nee, als er zo mee omgegaan. Ik mocht dan ook fazanten plukken. Maar dan begon ik bij de grote, zeg maar, staartveren. Ja. En pas als ik dan een beetje behendiger was, mocht ik de rug en pas daarna de borst. Maar het klinkt echt alsof je in een soort Engelse adellijke familie bent opgegroeid. Nee, maar dat is niet zo. Nee, maar gewoon wel met liefde en respect voor dieren. Ja, maar ook dieren. Met zo'n jagende vader en van die dieren die er dan hingen. En die, ja, dat klinkt echt een beetje zo. Ja, Downton Abbey-achtig gevoel krijg ik erbij. Dat was het niet. Nee, was het niet? Nee, maar wel, ik ben wel. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik altijd dat er goed gegeten werd. Ja, ik het zo zeggen. Ja. Maar even los van of het adellijk of Downton Abbey achter is, er straalt ook wel een soort iets ouderwetserig. Ja, maar dat denk ik was ook. Was het een beetje een ouderwetserig huis waarin je opgroeide? Ja, dat denk ik wel. Dat het in die zin een degelijk gezin van vader, moeder, twee kinderen. Ja. En mijn ouders waren wat ouder toen ze trouwden. Ik scheelde 40 jaar met mijn ouders. Ja. Dus zoals mijn vader altijd zei, die had lang gewacht op een dochter. Dus ik was ook wel een beetje het vaderskindje, denk ik. Ja. En ik ben opgevoed. En ik denk je ouders stonden nog een heel klein beetje in de vorige eeuw, zou ik maar zeggen. Ja, dus dat denk ik zeker. Vanaf nu de eer vorige eeuw. Ja. Ja. En dat, ik denk ook, ik bedoel, ik heb best nodig in mijn leven meegemaakt, maar dat ik, omdat ik zulke sterke wortels heb en me altijd geliefd heb gevoeld, ik ook nooit omgevallen ben. Ik heb sterke wortels, ja. Ja, ja. Dat heb jij, dat relateer je heel sterk aan je, aan hoe je thuis bent opgevoed. Nou ja, ik hoef mezelf in die zin nooit te bewijzen, omdat ik altijd geweten heb dat ik geliefd was. Dat werd ook altijd gezegd. Ja, ik las één heel fascinerend verhaal over je, Jannie. Ja? Namelijk dat je als baby verwisseld was. En dat je, dat je moeder toen intuïtief aanvoelde, het kind wat ze in haar armen gedrukt kreeg, die dit is niet van mijn dochter. Die is niet van mij. Ja. En die heeft daar toen, stennis over gemaakt. Nou, toen bleek dus inderdaad dus eigenlijk op het nippertje. Ja, stel je voor. Nee, maar echt. Ja, nee, maar dat klopt. Ja. En mijn broer heeft mij daar later natuurlijk wel eens mee gepest. Van zie je wel, we hebben toch de verkeerde meegekregen. Ja. En dat vond ik helemaal niet leuk. Vond je dat moeilijk? Ja, vond ik afschuwelijk dat hij dat zei. Heeft, ja. Heeft dit invloed op je psychologie gehad, denk ik? Ik heb me dat wel eens afgevraagd of ik erbij willen horen. Of dat iets is wat daarvan afstamt. Dat zou best kunnen, ja. Ja. Ja. Dat je toch altijd nog een soort extra. Ja, dat je denkt van, ja, maar ik wil er wel bij horen. Ja, ik hoor er wel echt bij. Ja, echt voelen dat je echt erbij hoort. Ja. Ja. Lijk je heel erg op een van je twee ouders? Ja, zeker. Oh, zeker. Mijn jongste zoon lijkt ook heel erg sowieso in fysiek op mijn vader. Ja, oh, dus gelukkig. Ja. Nou, dat is in ieder geval je dus niet hoeft te twijfelen. Nee, we hoeven niet te twijfelen dat je niet toch verwisseld was. Wat een verhaal, hè? Ja. Even goed. Ja. Hey, en dat eten, dat was dus thuis iets heel belangrijks. Heel kookte jouw moeder of kookte je vader altijd ook? Nee, mijn vader kookte niet. Nee. Je vader jaagde en je moeder kookte. Ja, mijn moeder kookte. En heel uitgebreid en bewust, moest vers zijn, mochten bij ons geen pakjes, zakjes, kleurstof. Terwijl het in jouw jonge jaren begon dat natuurlijk net heel erg in zwang heel te komen. Heel erg, want dat was een magie. Ja, dat vonden mensen een verworvenheid. Ja. Terwijl, en dat in die zin, dat ouderwetse, die vond dat, het moest allemaal vers en het moest goed. En geen kleurstoffen. Daar praatte natuurlijk ook niemand over in die tijd, maar ik mocht het niet. Het vond ik heel raar, want ik had natuurlijk vriendinnetjes die wel allerlei gekleurde toetjes hadden. Dat wilde ik ook, maar dat kwam er bij ons niet in. Had jouw moeder een soort hele sterke, ontwikkelde intuïtie of gevoel absoluut. Voor hoe ze dingen wilde? Ja. Ja? Ja, heel sterk. Was dat ook lastig af en toe? Ik vond, vooral als ze dan ook hele stellige uitspraken had, vond ik dat als kind natuurlijk helemaal niet leuk. En dan zei ik van, hou op. Hoe stellig kon zij dan zijn, bijvoorbeeld? Dingen als, daar praatte natuurlijk ook helemaal niemand over, oppervlaktewater. Dat ik dacht, waar heb je het over? Oh ja? Dus als ze uitgediscussieerd was over of de dragon Frans of Russisch was, dan ging daarna werd er een debat over oppervlaktewater. Nee, maar ze had dan haar bezwaren tegen bepaalde wasmiddelen, want dat was helemaal niet goed voor het oppervlaktewater. Daar gingen alle vissen van dood. En Waarom? Ik kan het niet meer navragen. Want mijn moeder werd, toen ze echt ergens tweede helft 70 was, begon Alzheimer zich te manifesteren. Ja, dus ja. En daar is ze haar hele leven lang, dus die intuïtie, haar hele leven lang altijd ook bang voor geweest dat ze dat zou krijgen. Oh ja? Ja, dus eigenlijk dat hele verhaal van dat ze dus de verkeerde baby in haar handen gedrukt kreeg en heel sterk voelde van dit is niet mijn kind. Dat ja, hoort ook wel echt dat een beetje hoort, bij haar. Ja, dat hoorde ja, er wel bij. Ja. Ja, ze had een soort heel scherp ontwikkelde antenne. Ja. En dus ook een heel duidelijke set regels van zo hoort het en zo ja, moet het. Als je iets begint, dan maak je het af. Zeker. Dit doe je wel, dit doe je niet. Pakjes gebruik je niet bij het ja, eten, we doen het zo. En je vader, die ja, sukkelde nou, daar was een hele beetje in mee. Nou, nee, was niet. Nee, want die was. Nee, want hij. Ik dat was. Had wel heel duidelijk zijn. Mijn vader zei ook altijd: waarheid is plaats, tijd en persoonsgebonden. Dus in die zin ben ik ook heel bewust opgevoed van. Denk altijd even extra na voordat je iets zegt of een mening vormt. Ja, want waarheid is. Plaats, tijd. En persoonsgebonden. Ja. Ja. Wat een sterke persoonlijkheid, hè, die ouders van jou. Ja. Ja. Maar je voelde je geliefd door ja, ze. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. En ik hoop dat ik dat ook door heb kunnen geven aan mijn kinderen. Ja. En zij gaven je dus een liefde mee voor eten. Ja. En ook een liefde voor kunst. Ook, zeker. Werd daar ook over gepraat thuis? Of werd dat met jullie gedeeld? Oh, ja, wel gedeeld. En nou ja, kijk, zoals denk ik heel veel mensen in die jaren. Mijn ouders hadden dan ook een abonnement op openbaar kunstbezit. Ja. Dus er werd ook gekeken naar Pierre Janssen, weet je wel. Dat, zeker. Dus dat zijn dingen naar musea, op vakantie. Ja. Ja, dus het is ook een beetje een eerbetoon aan je jeugd eigenlijk, dit boek. Ja, misschien wel. Of aan hoe je gevormd ja, bent. Dat denk ik zeker, ja. Ja. Ja. Wat is zo'n beetje het eerste hoofdstuk? Want het is opgedeeld in hoofdstukken. Nou ja, wat ik met het smaakpalet van de lage landen. Ja. Ja. Wat ik in ieder geval heb geprobeerd is om niet alleen het eten, maar ook allerlei aanleidingen. Dus handel. Hoe zat het met onze handel? Waar kwam wat vandaan? Was die, ja, je noemde het zelf al Gouden Eeuw, wat we niet meer mogen zeggen, maar die 17e eeuw met die rijkdom, ja, die was er natuurlijk niet zomaar ineens. Nee. Dus eigenlijk was er een tijd daarvoor waarin die rijkdom en de kennis over schepen al was. Ja. En dat was door de graanhandel. En wat je ziet is dat we eigenlijk niet eens zoveel geleerd hebben in de loop der jaren. Want we zijn nog steeds afhankelijk van andere landen als het gaat om graan en noem maar op. Zal het nooit anders zijn? Nee, denk het niet. Nee, we leren er niet veel van. Nee, en misschien kan het ook gewoon bijna niet anders. Misschien ook niet. Nee. En dan heb je bijvoorbeeld ook, ik zoek het nu even op, wat mij natuurlijk heel erg aansprak. Een hoofdstukje of een deeltje over pannenkoeken. Ja. Ja. Nou ja, dat is wel leuk. Want pannenkoeken waren natuurlijk was iets wat zowel door de armen gegeten werd. Ja. Door boeren. Ja. Als door de beter gesitueerden. Ja. Maar het mooie is van pannenkoeken dat je het kon maken op gewoon een heel eenvoudig vuurtje. Zeker, met een heel eenvoudig pannetje. Ja. Ja. Ben je dol op ja, ik ben dol op pannenkoeken. En ook poffertjes? Ook poffertjes. Ja. Zeker. Ja. Dat is toch ook heerlijk? Ja, dat is ook heerlijk. Ja. En, maar je ziet ook dat het al zo oud is en ook toen heel erg geliefd was. Ja. Hey, en Jannie, ga je dan als een gek zitten inlezen over zo'n onderwerp? Ja, maar dat moet wel. Want ja, je kan geen onzin verkopen. Nee. Je hebt zoveel informatie deel je met ons dat, in dit dat boek. Was waar. Kijk, en ik wil eigenlijk altijd, als ik iets zie of opmerkelijk vind, wil ik het door meerdere bronnen bevestigd zien. Ja. Dus niet van, ik heb ergens iets gelezen, want daardoor ik heb ook is er ook zoveel. Gelezen. Ja, want dat is waarom er zoveel onzin over onze, nou ja, onze culinaire historie is. Ja. Omdat mensen lezen één ding ergens en ze praten elkaar allemaal na. Dus dat was waarom ik heel veel heb moeten lezen. Ja. Ja. En onderzoek en bronnen. Waar deed je dat dan? Ja, wisselend. Je hebt natuurlijk in Amsterdam heb je gelukkig een hele mooie oude collectie aan de universiteit waar je kan lezen. Maar verder ook niet alleen Nederlandstalig, maar zeker als het om kunst gaat, hebben wij in Nederland eigenlijk niet zo goed gekeken naar onze stillevens. En in het buitenland veel meer. Ja. Maar ook bijvoorbeeld onzinverhalen over waarom de wortels oranje zijn. Dat zou dan te maken hebben gehad met een eerbetoon aan de oranjes. Onzin. Complete onzin. Maar dat wordt wel overal herhaald. Dat wortels oranje zijn een eerbetoon aan de oranjes? Ja. Maar alsof ze kunstmatig oranje zouden zijn gemaakt? Alsof ze ze zo voor als een soort secret message oranje in de omgeving van Horen werd dan ook altijd gezegd. Maar voordat de oranjes aan bod kwamen, waren er echt al oranje wortels. Precies. Paars, dus dat ga je dan helemaal uitzoeken. Ja. Ja. Maar dan wil ik wel bronnen hebben waarbij ik en schilderijen waarop ik dat aan kan tonen. Ja. Maar nu staat in het boek van ik ben er 5 jaar geleden mee begonnen dat je het eigenlijk veel eerder af had willen hebben. Ja. Dat uithand. Ik vind 5 jaar eigenlijk nog weinig als je bedenkt. Ja, je had ook nog wel wat andere dingen te doen in die 5 jaar. Dat is niet zo dat je fulltime aan het boek hebt kunnen zitten. Nee, maar natuurlijk. Dit is wel dus een soort fulltime schuldgevoel van als ik iets anders deed dat ik dacht oh ja, maar ik werd je niet af en toe helemaal knettergek ervan? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, dat er ook wel momenten zijn geweest dat ik dacht oh, ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer. Ja. Ja. Heb je punt van breken gestaan met dat boek? Wel van, ik kan het nu even niet meer zien. Ja, ik zie het niet meer. En ik heb het laatste jaar, en daar ben ik wel blij mee, dat er iemand met me meegelezen heeft, Manon Henze. Ja. Zij is ook historica. Ja. En dat ik met haar kon spiegelen. En dat is wel heel fijn dat je op een gegeven moment, want je blijft in je eigen cirkel rondgaan. En je kan er met heel weinig mensen over praten. Omdat veel mensen denken, het zal wel. Dus dat was heel fijn. En dat heeft me zeker dat laatste jaar enorm geholpen. Ja, want er zijn momenten geweest dat je door de bomen het bos eigenlijk niet meer zag. Ja, dus letterlijk wat je zegt, dat je zoveel materiaal hebt dat je het niet meer kunt structureren. En dan ben ik toch al een chaot. Dus. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je inderdaad denkt van ik ga nu eens even het definitieve werk maken over de eetcultuur van de Lage Landen met fantastisch beeldmateriaal en de hele geschiedenis. En dat je dan op een gegeven moment ook denkt, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Wie denk ik eigenlijk wel niet dat precies, ik ben? Dat, ja. Precies dat. Dat je denkt van, waarom dacht ik dat ik dit kon? Ja, ja. Ik ben ook maar een Neerlandica die er studie niet heeft afgemaakt. Nee, precies. Ja. Precies, ja. Ja. Ja. Ja, daarom ben ik ook heel blij dat. En hoe voelt het dan nu, Jannie, dat het er is, dat boek? Ja, daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik echt heel blij mee. Het is een steen van mijn maag. Ja. Maar ik kan er ook nu met plezier naar kijken. Ja. Terwijl ik heel lang dacht, terwijl ik aan het schrijven was. Ik heb ook heel veel geschrapt. Hè. Ik ben 3 keer opnieuw begonnen. Omdat ik heel moeilijk de lijn kon bedenken van waar wil ik nou beginnen, waar wil ik eindigen. Dus ik heb ook heel veel geschrapt. En een aantal keer opnieuw begonnen. Ik wilde te veel vertellen. Ja. Waardoor je op een gegeven moment de draad ook een beetje kwijtraakt. Ja, ja, je moet het natuurlijk helder. Daarmee. Er zitten namelijk veel parallellen in, hè, tussen destijds en nu. Als je het hebt over de blik op gezond eten. Ja. Misschien was hij toen anders, maar men was er veel meer mee bezig dan wij denken. Ja, want dat heet een soort trend te zijn of een mode. Ja. Maar dat is wel degelijk iets waar mensen altijd al heel druk mee zeker waren. Zeker in die jaren werd die link nog meer gelegd dan nu misschien. Over dat wat je eet, dat had ja, dat is artsen wat daar bent. Veel meer mee bezig waren. Ja. Een van de eerste encyclopedieën over eten werd zelfs geschreven door de lijfarts van Rubens. Ja, zie je dat ook een beetje als de missie in je leven nu? Om dat gezonde eten toch een beetje bij wel mensen onder hun neus te wrijven? Weet je, ik ga niet zeggen wat mensen wel moeten eten of wat ze niet mogen eten. Mm. Maar ik wil ze wel laten zien hoe we op veel vlakken een beetje voor het lapje gehouden worden. Ja, en je bent natuurlijk ook gewoon een kind van je moeder. Ja, ik denk dat dat ook meespeelt. Ja. Ja. Nou, kijk, al die toegevoegde suikers bijvoorbeeld vind ik een drama. Ja. Ja, je hebt ook een tv-programma nu. Mm-hmm. Een heel kort, kernachtig tv-programma waarin je over de werking van voeding eigenlijk voor je brein en voor je lichaam ook het gaat. En dat is één aflevering, die gaat net helemaal over toegevoegde suikers. Ja. Hoe krankzinnig veel scheppen suiker er overal in zitten, waar je gewoon geen weet van, van hebt. En dat vind je een belangrijk punt om te maken. Ja, dat vind ik een punt om te maken, zeker naar jeugd toe, die ook geen idee heeft. Weet je, we zijn zo geneigd om allerlei marketingtermen te geloven. Dus als er ergens op staat, het is gezond, denken, oh, het is gezond. Ja. En we leren niet meer zelf nadenken, is het nou wel gezond? Of draai je de verpakking niet om, om te kijken, wat staat er achterop en wat zit er echt in? Ja, en je vindt het niet gek, of vind je het gek als ik het, als ik... Nou goed, ik snap het eigenlijk wel. Maar laat ik dan even voor de vorm het punt maken van, goh, je bent zelf jurylid van heel Holland Bakt. Maar de hele tijd gigantische taarten gebakken zijn te worden, overdekt met marsepein. Ja. Of weet ik veel wat. Moet jij nou punten gaan maken over te veel suiker? Nee, daar heb je volkomen gelijk in. Dat is, ik kan het uitleggen. Ja. Maar ik begrijp wel dat mensen denken, ja, dan moet jij daar nou wat van zeggen. Je staat al die taarten te proeven. Maar op het moment dat je iets zelf maakt, weet je hoeveel suiker, hoeveel vet, hoeveel room je ergens in stopt. En kan je de keuze maken van ik neem een groot of een klein stuk. Ja. Die vrijheid heb je. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij iets koopt in de winkel en je denkt dat het gezond is en het blijkt het totaal niet te zijn. Kijk, een plak ontbijtkoek met boter. Ja, je kan net zo goed een plak cake nemen. Ik bedoel, is lekkerder. En daar zit eigenlijk misschien nog wel minder calorieën in. Maar die vergelijking maken we niet. Nee. Als je kijkt naar de enorme hoeveelheid toegevoegde suikers in sauzen, in soepen. Dan denk ik, ja, ik vind ook dat de politiek daar wat aan moet doen. Ja. Oké, nou mooi dat je dat gezegd hebt op deze verkiezingsdag. We gaan het even op ons in laten werken, terwijl we naar het wereldnieuws luisteren. Ons gebracht door Renate Kok. NPO Radio 1. In de grote steden heeft ruim een kwart van de kiezers nu gestemd. Tegen het einde van de middag lag de opkomst daar tussen de 26 en 38 procent. In Groningen stond het opkomstpercentage rond 5 uur op 39 procent. In Utrecht was dat bijna 35 procent. In Den Haag ruim 30 procent. En in Rotterdam net iets boven de 26 procent. Verschillende gemeenten zeggen dat de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden. In Wenen worden kerken en andere gebedshuizen extra beveiligd door politieagenten. De Oostenrijkse geheime dienst zegt aanwijzingen te hebben dat er een islamitisch gemotiveerde dreiging is. De politie spreekt op Twitter van voorzorgsmaatregelen en zegt ook verkeerscontroles te houden. Hoe lang die extra beveiliging nodig is, meldt de politie niet. Want de aandelen van banken die staan opnieuw in het rood. Na de problemen bij Silicon Valley Bank worden beleggers nu nerveus van slecht nieuws over de Zwitserse bank Credit Suisse. De aandelen ING en ABN AMRO eindigden op de beurs bijna 10% lager. De AEX sloot bijna 3% lager. In het buitenland verloren Deutsche Bank en BNP Paribas flink wat waarde. In Zürich kelderde Credit Suisse 24%. En een man van 55 uit Utrecht is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het runnen van een drugslab in Beest. Het ecstasy-lab op een bedrijventerrein ontplofte in juli vorig jaar. En daarna ontstond de brand die het pand helemaal verwoestte. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij die brandende loods verliet zonder hulp in te schakelen. ANWB Verkeersinformatie met nog 2 files. Ze staan allebei op de A12. Eerst vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Oosterbeek en Wageningen 4 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het kost je nu 25 minuten extra. En de A12 Utrecht-Den Haag heb je nog een 30 minuten vertraging tussen Harmelen en Bodegraven. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De linker rijstrook is voor de rest van de avond dicht. Kunststof. Ja, en ik zit hier nog altijd met Jannie van der Heijden. Hoe zou ik haar omschrijven? Nou, ze is gewoon Jannie van der Heijden. Ja. En ze heeft haar magnum opus heeft ze afgescheiden de afgelopen week. Dat is het boek Het Smaakpalet van de Lage Landen. Een kloek en prachtig boek. Vol met schitterende afbeeldingen en heel veel informatie over de Nederlandse eetcultuur eigenlijk. En hoe die in de afgelopen eeuwen is weergegeven in allerlei verschillende kunstwerken. Maar ook met kookboeken en oude documenten staan er ook nog in. Het is werkelijk schitterend. Jannie, zie het ook wel als een moment in je leven dat je dit boek nu hebt gemaakt? Ja, ik denk dat ik het zoveel jaar eerder niet had kunnen maken. Nee. Omdat je, ja, buiten kennis vergaren. Is het ook wel een soort rijpingsproces, denk ik, ja. En het moet je gegund worden door een uitgever. Ja, het is natuurlijk geen goedkoop boek om uit te geven. Ik heb gelukkig een uitgever die er vanaf dag 1 achter gestaan heeft. Ja. En me ook alle ruimte in tijd heeft gegeven. Ja. En het feit dat je een tv-personality bent geworden, heeft daar natuurlijk bij geholpen. Misschien wel, maar ik denk dat Mirjam, mijn uitgever, er altijd in geloofd heeft. Ja. Dat geloof ik, maar ze moeten natuurlijk het risico nemen. Om ook zeker. En het feit dat jij hier... Nou, dat was voor mij hier, op de cover als een soort staat. Gouden eeuwschilderij, gouden mag ik niet meer zeggen, als een soort 17e eeuw schilderij op de cover staat een aardappel te schillen. Ja. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Nee, dat was wat ik het liefst niet had gewild. Maar wat... Dat is de ene knieval die je hebt moeten maken voor dit boek. Dat je zelf op de cover stond. En het is ook wel een beetje een knipoog. Want je zegt het al, ik sta een aardappel te schillen. En er staat ook een bakje friet op. Ja. Dat is zoals wij de Nederlandse keuken zien. Maar die aardappel die kwam natuurlijk pas heel laat in onze eetcultuur. En ook hartstikke geïmporteerd natuurlijk. Ja, ja. Zeker, ja. Zeker. Dus het is een knipoog als in van... Denk maar niet dat het zo Nederlands is. Nou ja, dat is het. Kijk, weet je, behalve het feit dat eten delen is... Ja. Is het ook zo dat we door zo ongelooflijk veel culturen beïnvloed zijn... dat, ja, wat is nou Nederlands? Ik wil dat graag altijd doortrekken, dat we niet zonder elkaar kunnen. En of het nou gaat om het telen van dingen... Ik bedoel, alles is in symbiose met elkaar, dus... Laten we alsjeblieft van elkaar leren door van elkaar te eten. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus dat is een zal ik maar zeggen, onderliggend punt wat je hebt. Ook om te laten zien dat we met z'n allen van elkaar afhankelijk zijn. Ja, ja. Dat wat natuurlijk ook zo is. Hey, en hoe kijk je terug op de afgelopen 10, 15 jaar van je leven? Ja, er is natuurlijk heel veel veranderd. Ja, in, is er in veel die... veranderd? Nou ja, in die voelt zin... dat zo voor jou? Nou, ja, ik zeg wel eens van... Kijk, in wezen is er voor mij, wat ik doe, niet zoveel veranderd. Namelijk als een maniak met eten bezig zijn. Dat ben ik altijd al geweest. Ja, maar ik bedoel met eetjournalistiek, laat ik maar zeggen. Het heeft me een podium gegeven. Bijvoorbeeld het programma Heel Holland Bakt heeft me een podium gegeven... waardoor ik... ik denk wel eens, het lijkt wel alsof je een grotere geloofwaardigheid hebt als je op televisie bent. Wat natuurlijk, ja, ik bedoel, ik ben niet anders dan daarvoor. Nee. Maar het geeft me ook de mogelijkheid om er meer mee te doen. Zoals het programma Nu Voeding en Brein. Ja. Maar ik ook het gezicht ben geweest voor ouderen en voeding. Ja. Ik vind dat ik dat soort dingen ook moet doen. Of dat ik dingen voor de Alzheimervereniging kan doen. Weet je, dat... is een soort verplichting, voel dat ik is dat. Toch, maar dat is toch een wonderlijke figuur, Jannie. Ik snap het volledig, maar dat inderdaad... omdat je een paar keer op tv bij een stukje taart hebt gezegd... nou, ik vind het lekker, maar ik zou de lemon curd iets vaster maken of zo. Dat je hele autoriteit en positie kan veranderen, zoiets. Ja, ja. Dat is fascinerend. Zo. Ja, dat is ook heel fascinerend. Is dat leuk of is dat ook een beetje angstaanjagend? Ik hoop dat ik het... ten goede kan draaien. Want het is natuurlijk ook gevaarlijk. Hè? Dat je, ik zeg wel eens, ik ben heel blij dat dit me overkomen is. Terwijl ik al, ik bedoel, toen ik begon op televisie voor de schermen... ik heb altijd gezegd, ik wil niet in beeld. Ja, want je was al bij allerlei programma's achter de schermen altijd al betrokken. En waarom was je altijd zo stellig in dat je niet in beeld wilde? Ja, omdat ik dacht, ik ben uitgesproken en hebben mensen mening... en mensen veranderen als ze in beeld kwamen. En ik dacht van, ik ben mezelf, dus ik wil mijn eigen teksten, weet je, zo. Dat kan bij dit programma, gelukkig. Maar wacht even, je zei, ik ben mezelf, dus ik wil mijn eigen tekst. Je was bang dat je teksten van anderen moest gaan zitten voorlezen. Ja, precies. Of dat je beïnvloed wordt. Of dat mensen zeggen, ja, maar je moet die kant op of die kant op. Terwijl ik een sterke mening heb, denk ik, over dingen. Dus het feit dat je jezelf kan zijn, vind ik heel belangrijk. Ja. En... dat ik op latere leeftijd... Tot het moment dat je bij Heel Holland Bakt dat juryschap mocht gaan doen... had je bij alle eventuele mogelijkheden die je misschien had gehad zou hebben... om tv te gaan koken of een kookrubriek te hebben... heb je altijd nee gezegd. Dat je dacht, ik heb niet het gevoel dat ik hier echt mezelf in kan zijn. Ja. Ja, want ja. Ik weet dat ik ooit gevraagd ben. Dat is wel heel grappig. Toen ik ben ooit gevraagd om in het programma van Cas Spijkers iets te doen. En dat was aanbevolen door een collega van mij. Dus ik dacht, nou ja, oké. Toen zei ze, ja, maar dan moet je je ringen af, je nagels. En dan moet je met pakjes en zakjes. Toen zei ik, ja, maar dat ga ik gewoon niet doen. Ik bedoel, dat past niet bij mij. Ja. En dat doe ik niet. En dat vonden ze dus heel gek. Ja. En dat was een tijd, ik weet niet of je de naam Leo Jansen hier nog wat zegt. Dat was. Ik deed dat dus niet. En die vroeg me een half jaar later. En die zei, mogen wij eens praten? Want jij had zo'n uitgesproken mening over hoe dat programma zou moeten zijn. Ja. Wat zou jij dan doen? Dus toen zei ik van, nou ja, als je wil, ik vind dat Cas Spijkers niet mag koken met pakjes en zakjes. Nee. Dat hij niet in de supermarkt moet gaan boodschappen doen. Dat doet een chef niet. En als je wil dat er met pakjes en zakjes, dan moet je de girl next door nemen. En laat die dan maar, want die wil graag koken, maar die kan het niet. Ja. En dus ik had een heel uitgesproken mening. En toen zei nou, ga het maar maken. Dus zo ben ik die televisiewereld in terechtgekomen. Ja, maar toen alsnog niet zelf. Nee, niet zelf in beeld. Zelf nee, dat had ik ook. Want die honger had je helemaal niet. Nee, totaal niet. Nee, nee. En hoe is dat? Waarom ben je dan toch overstag gegaan bij Heel Holland Bakt? Nou, het grappige is dat ik gevraagd ben als maker om na te denken hoe zou dat Engelse concept in Nederland kunnen werken. Ja. En het was een pitchfase. Ja. En toen zeiden ze van, wat zouden we het Nederlands kunnen maken? Hoe zou je dat zien? En toen zeiden ze van, eigenlijk pas jij precies in het beeld van het jurylid wat we hebben. En ik dacht, ja, het is een pitchfase. Ik zei, nou ja, prima als je mijn naam erbij zet. Zo is het gekomen. Zo is het gekomen, ja. Ja. En toen op een gegeven moment kon je niet meer terug en toen was het zo ver. En toen dacht ik, ik kende het programma. Dus ik vond het wel leuk. Ja. En toen dacht ik, ja, daar kan ik wel mezelf zijn. Ja, ja, ja. En want je hebt nu, je bent natuurlijk rotsvast dat jurylid naast Robert in Heel Holland Bakt. En daarna ga je nog de hele tijd met André van Duin op pad. En doe je nog allerlei andere tv-dingen. Heeft het je leven veranderd? Of is het in wezen toch gewoon een variant op wat je altijd al deed? Ja, ik denk dat het laatste. Dat laatste. Ja, ik denk dat het wel een variant is. Maar een grotere zichtbaarheid. Ja. Een grotere zichtbaarheid. Ja. En daarmee ook meer mogelijkheden. Ook meer verantwoordelijkheid. Ja. Af en toe iets irritants, maar ook een hoop leuks. Ja, heel veel leuks. Heel veel leuks. Ja. Omdat het je ook de mogelijkheid geeft om dingen te doen die anders misschien minder makkelijk zouden kunnen. Ja, ja, ja. En misschien heb je gelijk dat inderdaad zo'n boek makkelijker nu is. Nu je een groter podium hebt dan daarvoor. Tuurlijk. Ik denk als je als hele nijvere, maar redelijk anonieme kookschrijver met zo'n boek komt, dat ze zeggen van ja, het moet wel ergens nog een soort ver. Maar wat dus helemaal niks zegt over de kwaliteit van het boek. Nee, want nee, je hebt nee. het met je volle inhoudelijke gewicht heb je het geschreven. Hey, en Jannie, denk je nog vaak aan je ouders? Ja, best wel. Ja. Ja, omdat ik. Ja, ik denk wel vaak aan ze. Ik wil niet zeggen dagelijks. Nee, maar ze schieten wel vaak voorbij in je hoofd. Ja. Op wat voor soort momenten? Op dit soort momenten bijvoorbeeld. Dat ik dacht, ik moest toevallig vanmiddag denken van, ik denk dat vooral mijn vader heel trots geweest zou zijn. Die kon namelijk echt heel trots doen over. Ja. Maar ook wat ik meegekregen heb van huis zit hierin. Dat zei in het begin al. Ja. En dat. Daar kan ik niet omheen. Nee. Nee. Hey, en je zei van, ik ben thuis zo sterk geworteld dat dat de reden is dat er een paar momenten in mijn leven zijn geweest dat ik niet ben omgevallen. Mm-hmm. Welke momenten denk je dan aan? Nou ja, ik denk dat een scheiding. Ja. Dat een scheiding met binnen een half jaar mijn beide ouders verliezen, dat gun ik niemand. Is dat de pittigste tijd uit je leven geweest? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat. Hoe oud was je toen ongeveer? Moet ik even denken, 43. Ja. 43, 43, 44. Dus dat je binnen een half jaar, dat ik ook het gevoel had van, ik ben van niemand meer. En mijn man was weg, mijn ouders. En dan ben je er voor je kinderen. Dus ik dacht ook van, ik moet voor mijn kinderen ook niet omvallen. En ja, dus mijn oudste ging studeren, dus ik bleef met mijn jongste achter. En daar had ik wel heel sterk het gevoel van, voor hem is helemaal alles om hem heen weggevallen. Dus die moet dan ook niet nog een moeder hebben die... Die de hele tijd huilend op de bank ligt. Nee. Dus ik heb altijd geprobeerd... En kwam dit allemaal redelijk onverwacht, Jannie? Ik hoef de details niet te weten, hoor. Maar het was, bedoel, zou ik zeggen, het ene jaar was je nog gewoon hoofd van een goed functionerend gezin, wat veilig en oké voelde met twee ouders op wie je gek was. En een jaar later, eigenlijk zonder dat zich dat allemaal echt had aangekondigd, was dat weggeslagen. Ja. En dat is heftig, kan ik je zeggen. Ja. Hoe heb je daarop gereageerd? Doorgaan. Dat klinkt een beetje raar. Maar ik heb mijn kinderen geprobeerd te laten zien... Turn negative into positive. Van draai het om. Het gaat er niet om om het in e-termen te houden... Met wat je op je bordje krijgt, maar hoe je ermee omgaat. Mm-hmm. Dat heb ik getracht mijn kinderen duidelijk te maken. En wat ben je toen gaan doen? Carrière gaan maken. Ja? Ja. Dat deed je daarvoor eigenlijk niet echt? Nee, je was echt een traditioneel. Ja, ik schreef wel, want ik schreef al voor de krant dagelijks. En ik schreef boeken. Maar niet een echte carrière. Ik ben daarna echt carrière gaan maken. Ik dacht, nou, zal ik het laten zien ook. Echt? Ja. Er kwam ook een soort vechtlust in je naar boven. Ja, dat ik dacht, ik moet er voor mijn kinderen staan. Kan je nog bij wijze van spreken de eerste keer herinneren... dat je met je koffertje of met je tas op pad ging... En dat je dacht, nu ga ik zo'n poepje laten ruiken? Of nu ga ik Ik weet niet of het dat... het grappige is dat ik ook de mogelijkheid gekregen heb om... Kijk, ik werkte natuurlijk al, ik schreef al, dus ik werd gevraagd. En toen dacht ik, ja, maar dan laat ik het zien ook. En dan kom ik met mijn ideeën. En van daaruit is het eigenlijk alleen maar gegroeid. Van televisie naar hoofdredacteur. Van een tijdschrift tot... Van de Tip Culinaire was je hoofdredacteur. Ja, tot weer terug naar televisie. Maar ik ben ooit begonnen, dat was nog toen ik getrouwd was... deed ik radio met Ted de Braak en Dick Pasquier. Je hebt gewoon de ruimte gedeeld met Ted de Braak en Dick Pasquier. Ja. Hoe was dat? Nou, dat was bijzonder, kan ik je zeggen. Ja? Kan je nog een kleine MeToo-onthulling doen of niet? Nee, die was er niet. Nee. Maar ik kookte bijvoorbeeld bij Ted. Kookte ik live in de studio, kan je ook niet meer voorstellen. Dat was echt radio met een orkest van 10-11 man. Iedere vrijdag. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele gekke tijd. Dat kan je nou niet meer voorstellen. Hoe heet dat programma ook alweer? Van 12 tot 2 en 12 uurtje. Oké. Dat waren twee verschillende programma's. Dus ik begon bij Dick en toen stopte dat programma. En toen zei Ted, ja, dan kom je bij mij. En dan zat er een orkest van 12 man. Ja. En jij ging dan koken. Ja. Oké, maar dat noem je nog geen carrière maken. Nee. Dat was gewoon spielerij. Dat was spielerij. En daar was je gewoon per ongeluk terechtgekomen of zo, min of meer. Ja, nou ja, en ik schreef natuurlijk ook al dagelijks voor de kranten. Ik was toen al de opvolgster van Wina Born, wat ook niet echt verkeerd was. En ja, ik schreef dagelijks. Het is eigenlijk wel grappig dat je dat eigenlijk als een soort huisvrouwen bestaan ziet. Ja. Maar jij vindt misschien als je gewoon dat carrière maken is pas als je er echt op uitgaat. Nou ja, dat je ook echt fulltime daarmee bezig bent. En dat deed ik erbij, voor mijn gevoel. En daarna werkte ik elke dag. Ja, zie je het achteraf, die scheiding, hè? Of die toch redelijk traumatische periode... Nou, ik weet niet of traumatisch, ik weet niet of... Maar in ieder geval een breuklijn in je leven. Is het ook een blessing in disguise geweest, denk je? Achteraf kun je natuurlijk zeggen van het... Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben, dat precies. Zeker. Ja. Dat zeker, ja. Maar dat is wel een harde leerschool geweest. Het is een harde leerschool geweest, ja. Ja. Ja. Ja. Ik had mijn kinderen graag een wat stabieler gezin gegeven... waar ze op terug konden vallen. Terug hadden kunnen vallen, ja. En heeft hun vader nog zijn honneurs waargenomen? Is hij Die is inmiddels overleden. Dus ja. Maar laat ik zeggen dat ik een hele sterke band met mijn kinderen had. Ja. Oké. Jullie hebben het even met z'n, met z'n drietjes moeten rooien daarna. Ja. Ja. Heeft dat je een les in de liefde gegeven? Of is hij daarvoor een te grote uitzondering? Nou, het is niet zo dat ik al die jaren ongelukkig ben geweest. Hè. Ik heb twee fantastische kinderen met aanhang... waar ik ongelooflijk trots. Dat zijn de ankers in mijn leven. En kleinkinderen. En kleinkinderen. Ja. Dat zijn echte ankers in mijn leven. Dus ik bedoel, die waren er niet geweest zonder hem. Dus nee. Ik vind het wel eens moeilijk dat vrouwen dan zeggen van ja, maar dat was allemaal zo erg. En het heeft mijn leven gebroken. Nee, het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. En er zijn periodes geweest die ik liever niet had meegemaakt. Maar ik zal nooit zeggen van dat is allemaal slecht geweest. Nee. En het is ook Into Each Life, Some Rain Must Fall. Exactly. Toch? Ja. Heb je bepaald troost te eten eigenlijk? Is er eten waar je altijd, zoals Johannes van Dam, altijd aardappelpuree ging maken? Oh ja, nee, aardappelpuree niet. Ja, goed, maar, dat was zijn liefde. Misschien wel bitterballen. Dat. Bitterballen? Ja. Maak je die zelf? Mijn moeder maakte ze vroeger zelf. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet doe. Maar ik kan wel heel gelukkig, intens gelukkig van een bitterbal worden. En ja. Wat maak je voor jezelf? Ik kook elke dag. Maar is er een gerecht waarmee je zelf... Pasta, ja? Ja, pasta. Pasta of een risotto. Want risotto heeft ook iets... het feit dat je dat moet roeren, ermee bezig bent... dat heeft ook iets troostends. Ja, ja. Hey, en Jannie, zoals je zegt, er is een, wat jou betreft... een hernieuwde liefde voor eten aan de gang. Mm-hmm. Of een soort nieuwe trots, zou je kunnen zeggen. En er hoort dus ook dat maniakaal fotograferen van je eigen eten de hele tijd mm-hmm. bij. Heb je het idee dat jonge mensen ook weer lekkerder gaan koken? Nou, ik hoop het, maar dat is helaas niet zo. Wat je wel ziet, is dat ik zou het liefst willen... dat kant-en-klaar minder werd. En ik ben groot aanhanger van Michael Pollan. Amerikaanse voedingswetenschapper. Ja. En Michael Pollan zegt, het maakt niet eens zoveel uit... wat je eet als je het maar zelf maakt. En dat is een theorie die ik heel erg aanhang... Als je het zelf maakt, dan weet je wat je erin stopt. En dan ben je ermee bezig. Dan eet je bewuster, eet je misschien ook wel minder. En alle kanten klaar, je hebt geen idee wat je naar binnen werkt. En je krijgt een enorme smaakvervlakking. En ik zou graag zien dat we meer zelf kookten. Ja, ja. We moeten gewoon onze smaak gaan trainen. Zou je kunnen zeggen. En weet je ook dat je kleur op je bord... Want ik bedoel, de natuur heeft ervoor gezorgd... dat in alle groenten en fruit van een bepaalde kleur... dat daar andere voedingswaarden in zit. Ja. Dus hoe kleurrijker het bord is... Ja, hoe beter je eet. En dat er ook een krokantje in zit. Er wordt wel eens... Maar bijvoorbeeld dat mondgevoel is ook belangrijk. Dat je leert kauwen. Kauwen is ook nog een keer belangrijk voor je hersenen. Dus alle ouderen die wij alleen maar gemalen voedsel geven... is hartstikke slecht. Ja, ze moeten kauwen. Ze moeten kauwen, want dan masseer je als het ware... ook je nog hersens. Een keer je hersenen. Ja, ja. Precies. Dus je vindt dat we gewoon met z'n allen... van jongs af aan, daarin getraind. Je betaalde je eigen kind ook. Ik weet niet of het Roderick of Diederik was. Ja. Maar een van de twee betaalde je... als hij dan kon raden welke kruiden er in zijn eten zaten. Nou ja, maar die had namelijk een fantastisch smaak en geur. Welke was het van de twee? Roderick kan het beste proeven van de twee. En maar die haalde dingen die, als ik bij wijze van spreken... kaneel in een gehaktbal had gedaan, dan haalde die dat eruit. Echt waar? Ja. Ja, die kon dat heel goed. En dan gaf je hem een soort fooi, als hij dat had gedaan. Nou, dat klinkt alsof je hem afschreef, maar ik vond dat een soort beloning. Alsof je hem prijst voor, voor... En ik had gehoopt dat hij dan niet zou gaan roken ook, maar ja... Dat is niet gelukt. Dat deed ik zelf ook al jong, dus kan ik niemand verwijten. Ja. Nee. Maar gelukkig hebben ze allebei een goed smaakgevoel en koken ze. Ja, ja ze koken allebei. Ja. En nodigen ze jou ook wel eens uit? Ja, zeker. Echt? Ja. En wat koken ze dan voor? Nou, nee, ik heb gelukkig dat de kinderen meegaan op vakantie. Dus dat is voor mij echt een groot cadeau. Jullie gaan met z'n allen op vakantie? Ja, en dat is heel fijn, want dan heb ik mijn kleinkinderen om me heen. Heb ik mijn kinderen om me heen en kan ik koken of zij koken. Mijn zoon kan sneller koken dan ik, Roderick. Ik kan zeker sneller koken. Diederik kookt wat meer Aziatisch. Die... zat al vrij jong in Tokio. En die kookt meer Aziatisch. En ik kan daar enorm van genieten. Ja. Wat een leven, Jannie. Ja. Ja. Ben jij een ten diepste opgeruimd, blijmoedig iemand? Ja. Ja. Daar ben ik gezegend mee. Ben zeer, dat is hoe je gebouwd bent. En ook hoe je bent opgevoed natuurlijk. Ja. Ja. Heb je dat van je moeder of van je vader? Ik denk van je vader. Ik denk van beide wel. Van beide, mijn moeder ook wel, ja. Dat waren allebei opgeruimde mensen. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, mijn moeder kon ook wel heel hard lachen om van alles. Ja, je kan ook heel hard lachen en ook heel mismoedig zijn tegelijkertijd. Nee, maar ik bedoel dat de humor nog steeds van dingen inzien. Zo bedoel ik het. Ja, precies. Ja. Ja, maar je bent ook niet een intrinsiek somber of piekerend... piekerend iemand. Nee, wat heerlijk, hè? Ja, dat is een zegen. Ja, en dat heeft jou dus ook door de stormen van je leven heen geholpen. Ja. Wat hoop je voor de toekomst, Jannie? Dat zo blijft. Ja. En dat ik mijn kleinkinderen mag zien opgroeien. Ja. Dat hoop ik. En dat ik nog mooie dingen mag gaan maken. Wat is er na het smaakpalet van de lage landen? Ja, ik denk je kan taart proeven tot je naar ons weegt. En misschien wil ik daar wel televisieprogramma's over maken. Met reizen en laten zien waar alles vandaan komt. Oh, je doet hier nu een pitch. Je bent een pitch bezig. Een pitch bezig, nee. Wat leuk, Jannie. Maar je vindt eigenlijk dat je hebt nu dit boek gemaakt... maar je kan best een televisieversie van gemaakt worden. Nou ja, ik weet niet of het alleen over inderdaad het smaakpalet van de lage landen... maar ik zou wel meer willen... Omdat televisie is een medium waarin je dingen kunt laten zien... beter nog dan dat je het schrijft. Ja, en wat zou je dan willen laten zien bijvoorbeeld? Ja, weet ik nog niet. Okay. Ga ik over nadenken. Iets met kaas of zo, of met haring. Oh ja. Dat hebben... Stel je voor, een kaasprogramma over de hele wereld. Nou... Ja, dat alleen al, inderdaad. Ja. Van hoe worden overal kaas? Maar dan moet je het misschien buiten Nederland ook gaan. Nee, maar zoeken. Overal, ja. Ja, precies. Ja, gewoon alles over kaas. Ja. Ja, kaas, daar zou je toch een soort 10 jaar over kunnen praten. Oh, absoluut, absoluut. Ik was net in Zwitserland, nou ja, hoeveel kaas ik daar weer... Daar was ik ook weer heel verrast van over. Van je stoel geblazen. Ja. Over, ja het is vooral die boerenkazen, fantastisch. Ja. Nou, Jannie, voordat je weer allerlei nieuwe... Je bent ook wel een ambitieus type, hè? Nou, ik weet niet of het ambitieus is. Nee, maar zo van, er moeten hele dingen uit. Ja, dat wel. Ja. Er moeten hele dingen gemaakt worden. Ja. En gekookt en gedaan. Ja. Ja. Nou goed, dit boek heb je voltooid, Jannie. Dat is een steen van je maag. En die steen ligt hier nu op tafel. Ja. Het smaakpalet van de lage landen vol met foto's en schilderijen. Of foto's van schilderijen vooral. En wetenswaardigheden over alles wat Nederland en eten betreft. En er ligt daar een tegel. Ja. Niet echt voor je neus, maar meer rechts naast je neus. Die ligt nu voor je neus. En dan moet ik iets opschrijven. En dan moet er een levenswijsheid... Er gaat een levenswijsheid op die een beetje met mijn vak ook te maken heeft. Ook een beetje de tijd waarin we nu leven. Ja. Maar die van mijn vader is. Ja. Zal ik zeggen wat ik erop zet? Ja. Al maak je de snede nog zo dun... Er blijven twee zijden aan zitten. Ja, al maak je de snede nog zo dun... er blijven twee zijden aan zitten. Nou, Veronique, de redactrice, gaat helemaal stuk... aan de andere kant van het glas. Ja, ze is het er helemaal mee eens. Waar staat de vijfdagenbus, Veronique? Dat versta ik niet. Apeldoorn. Oké, nou, de bus, de vijfdagenbus staat in Apeldoorn... Jo van Egmond presenteert. Nou, dat wordt genieten zo meteen. En daarna gaan we lekker de hele avond verkiezingsuitslagen luisteren. Op hoop van zegen. Nou, Jannie, op naar de rest van ons leven. Precies. Dankjewel. Dankjewel. Dank, mevrouw van der Heijden. En morgen zijn wij er weer om 7:00. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Jaar eenvoudig online boekhouden. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn en juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken.